de søde røde nisser på gelé. Nisser på gelé. Nisser på gelé. De lyder grønt med fint trøns. Alle første sti. Når vi får tegn på julestidens fri. Så vil der skri. Vi er de travle, kravle nisser op på jul. Nisser op på jul. Julen ender, drager vi ud til gamle knud og hjælper